दरुपण यस्मिन् काले समात्मानम् योगी जानाति केवलम् तस्मात् कालात् समारभ्य जीवन मुक्तो भवेन्नरः। जिस क्षण में ये जीव जान लेता है कि मैं अकेले हूं, अद्वितीय, मेरे सिवाय दूसरा न जड़ है न चेतन है, बस उसी क्षण में वो जीवन मुक्त हो जाता है। क्षण भर का काम है, ये उसको ज्ञान हो जाए कि अपना आत्मई अद्वितीय अपरिच्छिन्न परिपूर्ण अविनाशी अखंड तत्व है अपना आप ही। बस काम तो इतना ही है, कोई जिंदगी भर का नहीं है, लेकिन इसको जानने के लिए थोड़ा लगना पड़ता है। तो अब ये लक्ष्य बन गया ना कि हमको ये जानना है, इसका अर्थ ये हुआ कि न जानने के कारण ही बाकी जितना जंजाल हमारे जीवन में है, जितना दुख है, अभिमान है, राग है, द्वेष है, भय है, ये सब न जानने के कारण ही है। असल में मनुष्य के जीवन में पाप का जब हम विचार करते हैं कि क्या है, तो बड़ा मजा आता है। डरना पाप है और डराना पाप है, अभिनिवेश इसको बोलते हैं संस्कृत भाषा में, इसका नाम अभिनिवेश। डरना भी पाप है, डराना भी पाप है, और दूसरे का अनिष्ट सोचना पाप है और अपना अनिष्ट सोचना पाप है, ये दोनों द्वेष के विस्तार हैं। वो अभिनिवेश के दो बच्चे हैं, अभिनिवेश माने भय, मृत्यु का भय, उसके दो बच्चे हैं, खुद डरना और दूसरे को डराना, और द्वेष के दो बच्चे हैं, अपना अनिष्ट सोचना कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, सिर फोड़ लूंगा, ये पाप है बोला, और दूसरे का सिर फोड़ दूंगा ये सोचना भी पाप है बोला। ये द्वेष के दो रूप हैं, अपना अनिष्ट सोचना भी पाप है, दूसरे का अनिष्ट सोचना भी पाप है। देखो आज पाप ही पुण्य से बात शुरू करते हैं। और अपने प्रति राग करके दूसरे से द्वेष कर बैठना ये भी पाप है बोला, और दूसरे से राग करके अपने प्रति द्वेष कर बैठना ये भी पाप है, मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके पक्षपाती बन जाना ये पाप है, और इस 3.5 हाथ के शरीर में रहने वाली किसी भी चीज को, द्रव्य को मैं मानना, इसके वजन को मैं मानना, इसकी लंबाई चौड़ाई को मैं मानना, इसकी उम्र को मैं मानना, इसमें उठने वाली भावनाओं को मैं मानना, ये पाप है। और बाहर की चीजों को मैं मानना, ये भी पाप है। मैं और मेरा, इसको अस्मिता बोलते हैं। और इन सब पापों के मूल में अपने स्वरूप का अज्ञान बैठा हुआ है। माने सब पापों का बाप है अज्ञान, सब पापों की मां है नासमझी, भ्रांति। सब पापों का बाप है अज्ञान, मां है नासमझी, भ्रांति। और मैं मेरा, बाहर और भीतर, ये दोनों पाप है। और मोहब्बत, बाहर और भीतर पक्षपात, ये दोनों पाप है। और अनिष्ट चिंतन, बाहर का भीतर का, दोनों पाप है। और डरना और डराना, इसका नाम पाप है। ये देखो, हमारे अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से ये पाप का स्वरूप है। अच्छा, आजकल एक स्पृश्य अस्पृश्य की बात बहुत चलती है ना, हमको अपने बचपन की डायरी याद आती है। हम सब सोचा करते थे, हो ऐसा नहीं कि, और अनुकूल बुद्धि से हमेशा सोचते थे, प्रतिकूल बुद्धि से नहीं सोचते थे। अनुकूल बुद्धि माने जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो सच है, ऐसा मान करके हम उस पर विचार करते थे। हम कभी नास्तिक नहीं हुए। बोला हमारे जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं आया है कि जब मैं नास्तिक हो गया हूं, मैं नैयायिक हुआ हूं, मैं योगी हुआ हूं, मैं मीमांसक हुआ हूं, मैं वेदांती हुआ हूं, है ना, मैं भक्त हुआ हूं, मैं धर्मात्मा हुआ हूं, और सब आए और गए, लेकिन मैं नास्तिक कभी नहीं हुआ हूं। तो हमको पुरानी डायरी अपनी सुनाता हूं। स्पृश्यास्पृश्य क्या होता है, क्या छूना क्या नहीं छूना। तो अपने शरीर में से या दूसरे के शरीर में से परित्यक्त जो वस्तु है, बाहर निकाली हुई, काटा हुआ बाल, काटा हुआ नाखून, निकाली हुई हड्डी, गिरा हुआ खून, है विष्ठा, मूत्र, थूक, जो अपने शरीर में से बाहर निकल जाता है, किसी के शरीर में से बाहर निकल जाता है, उसका वो अस्पृश्य है। उसको छूने से मनुष्य का अन्नमय कोष जो है वो दूषित होता है। लो, नंबर एक हुआ ना, अब देखो नंबर दो। ये मुर्दा जो होता है, मुर्दा मरी हुई चीज, जिसमें प्राण नहीं है, तो प्राण वाला आदमी जब निष्प्राण मुर्दे को जब स्पर्श करेगा, तो वो प्राण रहित जो वस्तु है उसके स्पर्श से अपने प्राण पर प्रभाव पड़ता है। हमारे भी प्राण कमजोर हैं, निर्बल हैं, हैं? ये भी आदमी डरने लगता है, अपनी मृत्यु से डरने लगता है। इसलिए मुर्दा जो है वो अस्पृश्य है, क्योंकि निष्प्राणता का प्रभाव अपनी सब प्राणता पर पड़ता है। तो प्राणमय कोष की अशुद्धि है ये। और ये जो कोई मर जा, सूतक पातक लगता है ना, वो मानसिक है। तो सूतक पातक का प्रभाव जिससे ग्लानि होए, कि हम अशुद्ध हैं, ये मानसिक है। इसका प्रभाव कहां पड़ता है? कि मनोमय कोष पर पड़ता है। अच्छा, यदि अपने दुश्मन के मरने से प्रसन्नता हुई तो भी मन दूषित हो गया, और अपने मित्र के मरने से दुख हुआ तो भी मन दूषित हो गया। अच्छा, अब देखो एक अस्पृश्यता की और बात बता। जिस कर्म को हम स्वयं गंदा समझते हैं, गंदा समझते हैं माने दूसरा कोई करे तो हम समझते हैं कि ये पापी हो गया, वो कर्म अगर हम खुद करेंगे तो हमारा विज्ञानमय कोष दूषित हो जाएगा, हमारा कर्तापन दूषित हो जाएगा। तो अन्नमय का अस्पृश्य दूसरा, प्राणमय का अस्पृश्य दूसरा, मनोमय का अस्पृश्य दूसरा, और विज्ञानमय का अस्पृश्य दूसरा। जिस कर्म को हम अपनी बुद्धि से, बुद्धि और कर्तृत्व दोनों विज्ञानमय कोष में रहते हैं, तो अपनी ही बुद्धि में जो काम करना बुरा है उसको यदि हम करेंगे तो क्या होगा? हम पापी हो जाएंगे। तो अस्पृश्यता कहां है? तो अपनी बुद्धि से माने हुए बुरे कर्म का कर्तृत्व अपने अंदर आ जाए तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, अस्पृश्य हो जाते हैं। अच्छा देखो, ये विज्ञानमय कोष में ये अस्पृश्यता है। और जब हम निषिद्ध भोग भोग करके सुखी होते हैं तो उस सुख का प्रभाव हमारे आनंदमय कोष पर पड़ता है, उससे आनंदमय कोष दूषित हो जाता है। तो बुरा भोग अस्पृश्य है, बुरा कर्म अस्पृश्य है, बुरा भाव अस्पृश्य है ना। इसी तरह से प्राणमय कोष के लिए मुर्दा अस्पृश्य है, इसी प्रकार अन्नमय कोष के लिए गंदी चीजें, विष्ठा आदि जो हैं, जो शरीर से परित्यक्त हैं, वो अशुद्ध हैं। अब यदि अच्छा, अब पांचों के मिलने से भी अशुद्धि होती है। पांचों में एक दो मिले तब भी अशुद्धि होगी, अकेले अकेले हों तब भी अशुद्धि होगी। और इन सब अशुद्धियों का बीज कहां बैठा हुआ है? ये पांचों कोषों में जो तादात्म्य है, मैं पने की भ्रांति है, ये मां है, और जो अपने स्वरूप का ज्ञान है वो बाप है। तो आत्मा जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अब देखो, वो निर्मल है और वो निस्संबंध है और वो निर्भाव है और वो निष्कर्म है और वो निरानंद है। केवल साक्षी मात्र अवच्छिन्न, देहावच्छिन्न जो चैतन्य है वो साक्षी मात्र है। अवच्छिन्नश्चिदाभासः तृतीयः स्वप्नकल्पितः। देखो, हम बहुत दिन से, बीसों बरस से हो, अब बीसों नहीं, हम 25 बरस से इस बात पर कभी विचार नहीं करते है ना, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अपने विचार की दिशा मुड़ गई ना, हम ब्रह्म के बारे में विचार करते हैं। इसलिए लोगों के काम की जो बहुत सी बातें पहले अपनी बुद्धि में आया करती थी, मन में आया करती थी, उनका आना बंद हो गया। हम गीता प्रेस में थे तो हमसे जयदयाल जी ने कहा, हम 10 लाख रुपए अटकाते हैं, हमको केवल धर्म पर है ना, हमको केवल धर्म की व्याख्या लिखाओ। अटकाने का अर्थ ये नहीं हमको देना नहीं था, अटकाने का अर्थ ये था कि उसको प्रकाशित करने के लिए हम बैंक में जमा करते हैं और उसके ब्याज से प्रकाशन होगा। बिल्कुल अलग, उन्होंने कहा बिल्कुल अलग कर देते हैं और 1000 रुपया महीने का क्षेत्र लगा देते हैं, आप चाहे जहां बैठो जंगल में, पर धर्म के बारे में लिखवाओ। तो हमने कहा अब हम ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, धर्म के बारे में क्या सोचेंगे, छोड़ो, अब धर्माधर्म पंडितों के जिम्मे छोड़ दो। ये पंडित लोग सोचेंगे, जो धर्माभिमानी लोग हैं, अपन तो ब्रह्म के, हम ब्रह्म फंड में चले गए ऐसा। अच्छा आपको देखो एक बात आपके ध्यान में शायद कभी आई हो कि नहीं आई, ये जो हमारा वर्ण विभाग है, वर्ण विभाग ये प्रवृत्ति को नियमित करने के लिए है। जैसे एक वर्ग के लोग जो हैं वो विद्या का व्यवसाय करें, वो व्यापार में नहीं घुसे, है ना। अच्छा एक व्यापारी जो है जो जूते का व्यापार करे सो पोथी छापने का काम न करे, और जो पोथी छापने का काम करे सो जूते का व्यापार न करे, है ना। इस तरह से व्यापार जब संकीर्ण नहीं होगा, इसका नाम वर्ण धर्म है, पर सबके लिए अपना अपना काम बट गया तो कोई काम न मिलने से कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो प्रवृत्ति रोधक वर्ण धर्म जो है वो प्रवृत्ति की उच्छृंखलता को रोकता है। मन सब कोई सब काम करेगा ऐसा नहीं, काम बाध्य। और आश्रम धर्म क्या करता है, विलक्षण है आश्रम धर्म, वो क्या है कि निवृत्ति को परिपुष्ट करता है कि भाई हमको ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में, वानप्रस्थाश्रम से निवृत्ति को परिपुष्ट करता है कि भाई हमको ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में, वानप्रस्थाश्रम से संन्यासाश्रम में, एक दिन सब कुछ छोड़ करके दोनों हाथ उठा के और निरावरण होके उत्तर दिशा में चलना है। एक दिन हमारे जीवन में वो स्थिति आनी है, न मेरा कोई न मैं किसी का, न मेरा कोई न मैं किसी का। ये जो अंतिम संन्यास की अवस्था आने वाली है, इसको सोचने से क्या होता है कि निवृत्ति होती है। वो निवृत्ति के अंत में तो वही पहुंचना है, निवृत्ति होती है। तो आश्रम धर्म निवृत्ति का पोषक है और वर्ण धर्म जो है वो प्रवृत्ति का निरोधक है। प्रवृत्ति में रोक लगाना ये वर्ण धर्म है और निवृत्ति को परिपुष्ट करना ये आश्रम धर्म है। ये धर्म की बात याद आ गई बोला। बचपन में मैं इसका अध्ययन करता था, एक दिन मैंने शर्मा जी को बताया था कि मैं धर्मशास्त्र का स्पेशलिस्ट हूं बोला। अवच्छिन्नश्चिदाभासः तृतीय स्वप्न कल्पितः विज्ञेयस्त्रिविधो जीवः तत्राद्यः पारमार्थिकः। तो अब इसके बारे में भी तीन बात लो। अवच्छिन्नता कैसे समझना, अवच्छेद्य अवच्छेदक। जैसे देखो घड़े में आकाश है, तो क्या आकाश घड़े में घिर गया है, घड़े में आकाश कैदी है क्या, क्या नहीं है बोला। आकाश ज्यों का त्यों है, ये घड़े की दीवार के भीतर वो फंस गया है। मैंने यहां कभी सुनाया होगा स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सामने तो वेदांत की बात करने में बहुत मजा आता था। हम 10 बरस के होंगे, लग कौमुदी कांख में दबाए याद आता है, हम जा रहे थे अपने गुरु जी के पास पढ़ने को। तो हमारे गांव के पास एक ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह रहते थे, हमारे पितामह के शिष्य थे। तो वो 30-40 बरस तक हो काउंसिल के अंग्रेजों के जमाने में, और उनके जाने के बाद भी विधानसभा जो आजकल बोलती है ना, इसके मेंबर थे, बड़े प्रतिष्ठित भिनगा के कुर्री सुदौली के दीवान भी रहे, पर वो हमारे गांव के पास थे और हमारे पिता के पास आते थे, प्रणाम करते थे, पितामह के पास आते थे, हमको भी प्रणाम ही करते थे, नीचे ही बैठे थे। तो एक दिन बोले कि बाबा जी, हमारे वंश को बाबा जी बोलते हैं, हाँ। तो बोले कि बाबा जी ये बताओ, हम जा रहे पढ़ने वो भी साथ साथ वो भी चल रहे, बाबा जी ये बात बताओ कि जब एक स्त्री घड़ा लेके सिर पर चलती है तो उसके भीतर जो फोफर है, जो अवकाश है, जो जगह है, वो घड़े के साथ साथ बंद होके चलती है कि बदलती जाती है। तो मैंने कहा घड़े में जैसे पानी होता है और उसके साथ चलता है घड़े के, और जैसे घड़े में गुड़ हो तो उसके साथ चलेगा, वैसे उसमें जो छिद्र है, अवकाश है, वो भी चलेगा। तो बोले कि अच्छा तुम ऐसे हाथ करते हो हैं? तो आकाश हटता जाता है और तुम्हारा हाथ चलता है, हैं? कि आकाश जहां का तहां रहता है और उसमें तुम्हारा हाथ चलता है। तो मैंने कहा आकाश हटता जाता है, 10 बरस की मेरी उम्र थी। तो बोले कि नहीं बाबा जी, ये बात अभी आपने समझी नहीं है। ये आकाश ऐसी चीज है जो घड़े की दीवार के चलने से चलता नहीं है और हाथ के चलने से हटता नहीं। हवा हट जाती है लेकिन आकाश नहीं हटता है। हवा में और आकाश में फर्क है ना। तो अब ये आकाश घड़े के भीतर है और आकाश घड़े के बाहर है। तो उपाधि से जिसमें अवच्छेद हुआ, अवच्छेद माने टुकड़ा हुआ है, वो चीज वास्तव में टुकड़े नहीं हुई। घड़ा तो एक दूसरी चीज है, वो आकाश को काटने में समर्थ नहीं है। उप माने पास और आधि माने आधान। जो आकाश के पास रखा हुआ है सो उपाधि, उपाधि माने पास रखी हुई चीज। कितना सरल है ना। जैसे आप नीली साड़ी पर बिलौरी पत्थर रख दो तो नीला लगेगा, और लाल साड़ी पर रख दो तो लाल लगेगा, और पीली साड़ी पर रख दो तो पीला लगेगा। तो क्या जो बिल्लौरी पत्थर है वो लाल पीला नीला हो गया का? नहीं हुआ का। इसी प्रकार ये टुकड़े टुकड़े टुकड़े चीजों की वजह से जो आकाश मालूम पड़ता है ना, टुकड़ा टुकड़ा, असल में आकाश टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, अखंड ही है। तो ये जो देह है ना, ये बिल्कुल घड़ा है। अब कहो हम इसको घड़ा नहीं कहेंगे, सुराही कहेंगे, है ना। तो कोई हर्ज नहीं, सुराही कह ले। किसी किसी का गला जो है वो थोड़ा ऊंचा होता है ना, लंबा, तो सुराहीदार गला बोलते हैं उसको, है ना। और किसी का गला सुराहीदार नहीं होता है तो छोटा होता है, घड़े के बराबर होता है। पेट जो है ये घड़े के पेट के समान है ना। और ये उसके लिए आसन है बैठने के लिए, और ये गला है उसका, और ये मुंह है, घड़ा है। तो इस घड़े के भीतर जो आकाश है, घट माने गढ़ा हुआ, बोला घट माने घटित, गठित, गढ़ा हुआ। संस्कृत में घट माने होता है गढ़ा हुआ। तो कोई भी गढ़ी हुई चीज आकाश को काट नहीं सकती। अब आप देखो आगे की बात सुनाते हैं। तो एक होता है देह में, देह के बराबर आकाश, इसको देहाकाश बोलेंगे, पिंडाकाश। ये पिंड है, वो पंजाब में पिंड बोलते हैं गांव को, बोला। तो ये नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन, ये पिंड है। जैसे पितरों को पिंड देते हैं ना, वैसे कुत्ते को, चिड़िया को, पारसी लोग देखा चिड़ियों को देते हैं ना, चिड़ियों को ही पिंड देते हैं, पिंड खाने के लिए पिंडा। जैसे पितरों को पिंड पिंड दिया जाता है, वैसे देह जो है ये पिंड है। तो एक होता है पिंडाकाश और एक होता है ब्रह्मांडाकाश। न वो पिंड से कटता है न ब्रह्मांड से कटता है। और एक होता है मायाकाश, तो माया से भी माने कल्पिताकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांड का आधारभूत आकाश। और एक होता है शुद्ध आकाश। तो देहाकाश, ब्रह्मांडा का पिंडाकाश, ब्रह्मांडाकाश, मायाकाश और शुद्धाकाश। तो मायाकाश को सगुण कहते हैं, शुद्धाकाश को निर्गुण कहते हैं, बोला। और ब्रह्मांडाकाश में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और पिंडाकाश में जीव होता है, बोला, जीव। लेकिन ये जो चैतन्य है वो कहीं कटा नहीं, पिंड देश, ब्रह्मांड देश, माया देश। और जो वो शुद्ध देश है वो माया में भी है, ब्रह्मांड में भी है और पिंड में भी है, और वो कहीं परिच्छिन्न नहीं होता, अवच्छिन्न नहीं होता। अवच्छिन्न माने कटना, है ना। कटा हुआ भासने पर भी छिन्न हो, छेदन जैसे होता है ना, छिन्न भिन्न कर दिया, वो छिन्न भिन्न करने ही अवच्छिन्न है, वो कभी अवच्छिन्न नहीं होता, भ्रांति से अवच्छिन्न मालूम पड़ता है। अच्छा आप देखो देह की उम्र, अरे तुम्हारे जो घर में घड़ी लगी है, टेक टेक टेक टेक टेक, है ना, घड़ी में काल, ऐसे देह का काल, देह का काल, ब्रह्मांड का काल, कोटि कोटि ब्रह्मांड का काल है। अब कोटि कोटि ब्रह्मांड का काल माया काल है, और एक ब्रह्मांड का काल ब्रह्मांड काल है, और एक देह का काल देह काल है। और जहां न पिंड है न ब्रह्मांड है न माया है, वो शुद्ध काल है। शुद्ध काल माने ब्रह्म, शुद्ध देश माने ब्रह्म। एक सत्ता है, उसमें जो देह बन गया सो देह सत्ता, जहां ब्रह्मांड बन गया वो ब्रह्मांड सत्ता, और जहां कोटि कोटि ब्रह्मांड बन गए वो माया सत्ता, हैं, और जहां न पिंड न ब्रह्मांड और न माया, उसका नाम ब्रह्म सत्ता है ना। तो ब्रह्म ना, अकाल को ब्रह्म कहते हैं, अदेश को ब्रह्म कहते हैं, अद्रव्य को ब्रह्म कहते हैं, और उसमें ये जो पिंड ब्रह्मांड और माया है ये बिल्कुल कल्पित है। ये ब्रह्म दृष्टि से एक बार अपने को ब्रह्म मान करके देखो, न माया मिलेगी न ब्रह्मांड, न ब्रह्मांड मिलेगा न पिंड, न मैं मिलेगा न मेरा, न तू मिलेगा न तेरा। ये पीसने के लिए नहीं है वेदांत जो है ना, ये जिंदगी भर पीसने के लिए नहीं है, ये चक्की पीसना नहीं है, ये एक क्षण में संपूर्ण परिश्रमों से छुड़ा देने वाली विद्या है। ये कर्मानुष्ठान नहीं है, ये योगाभ्यास नहीं है, ये वृत्ति की आवृत्ति नहीं है, ये कर्मानुष्ठान नहीं है, ये वृत्ति की आवृत्ति नहीं है, और ये वृत्ति की शांति नहीं है। कर्म होता है, कर्म होता है देह में, भाव होता है ब्रह्मांड में, और समाधि होती है माया में, और शुद्ध में न कर्म है न उपासना है न समाधि है, ये इसकी माया है। तो अब देखो आप अपने को कहां रख रहे हो, देहावच्छिन्न चिदाभास में अपने को रखो, तब तुम कर्ता भोक्ता हो जाओगे, और देहावच्छिन्न चेतन में अपने को रखो तो शुद्ध चैतन्य हो जाओगे। क्योंकि अवच्छिन्न चेतन और अनवच्छिन्न चेतन इनमें भेद नहीं होता, क्योंकि अवच्छेदक कोई है नहीं, टुकड़े टुकड़े करने वाली कोई चीज है नहीं, तो एक है बुद्धि से अवच्छिन्न और एक है बुद्धि में प्रतिबिंबित, यही लौकिक है। अवच्छिन्न जो है वो शुद्ध है, अध्यात्मोपलक्षित है, और जो चिदाभास है वो आध्यात्मिक और अधिदैविक है, और ये महाराज स्वप्न कल्पित, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, शुभ गति प्राप्त करता है, अशुभ गति प्राप्त करता है, और इस प्रकार जीव तीन प्रकार का मालूम पड़ता है, जाने आने वाला और सबको सबको जानने वाला, और न जाने आने वाला न जानने वाला शुद्ध। इसमें जो पहला है शुद्ध चैतन्य वही पारमार्थिक माने सच्चा है। अवच्छेद कल्पित स्यात् अवच्छेद्यम तु वास्तवम् तस्मिन् जीवत्वम् आरोपाद् ब्रह्मत्वं तु स्वभावतः। अवच्छेद कल्पित स्यात्, ये एक टुकड़ा हो गया, चैतन्य भी इस शरीर में एक टुकड़ा होकर के रह रहा है, ये टुकड़ापन कल्पित है, और जिसमें टुकड़ा बनाया गया है वो सच्चा है, जिसमें टुकड़े की कल्पना हुई है वो सच्चा है, और जो टुकड़ा मालूम पड़ता है वो झूठा है। इसलिए जीवत्व जो है वो आरोप है, और ब्रह्मत्व जो है वो वास्तविक है। घटाकाशत्व मिथ्या है, घटाकाशत्व आरोपित है, और महाकाशत्व जो है वो सच्चा है। स्वभाव से ब्रह्म, स्वभाव से आकाश अनंत है, और घड़े की उपाधि से वो परिच्छिन्न है, परंतु परिच्छिन्नता केवल भासती है, वो परिच्छिन्न हुआ नहीं है। इसी प्रकार ये जीव चैतन्य जो है इसमें परिच्छिन्नता भासती है। अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णे न ब्रह्मणैकताम् तमस्यादि वाक्यानि जगुर्नेतर जीवयोः। अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णे न ब्रह्मणैकताम्। अब देखो महावाक्य क्या बोलते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अब जैसे देखो हमारे जो पाटकर हाल में प्रवचन होना है, तो ये हुआ कि वहां कुछ विषय का नाम रखना चाहिए, तो सुझाव आया कि व्यस्त जीवन और परमात्मा। नहीं, आपको बताते हैं उसका रहस्य, देखो आप, व्यस्त जीवन और परमात्मा। मैंने कहा बहुत ठीक, तो जिसने व्यस्त जीवन शब्द निकाला उसको ये ख्याल हुआ कि हम बिल्कुल नई चीज निकाल रहे हैं, है ना। असल में ये बोलने का ढंग ही नया निकला, ये ज्यों का त्यों पुराना है। बोले कैसे पुराना, कैसे व्यस्त माने विक्षिप्त हो, है ना, काम में लगा हुआ, बिजी, जिसको अंग्रेजी में बिजी बोलते हैं ना उसको संस्कृत में व्यस्त बोलते हैं। हाँ, व्यस्त शब्द का अर्थ होता है असुक्षेपे, अस्त माने इधर उधर बिखरा हुआ और बी माने विशेष रूप से इधर उधर बिखरा हुआ, माने बिखरे हुए जीवन में परमात्मा। अच्छा, तो मालूम पड़ा कि नया है, तो हमको क्या सूझ रहा था कि यदि हमसे कोई कहता कि इस विषय का शीर्षक रखो, है ना, इसका नाम बताओ, तो हम पुराने लोग बिल्कुल, देखो हम तो पुराणपंथी हैं, हैं? तो हमको क्या सूझता, बोले हमको सूझता कि मां मनुस्मर युद्ध च, है ना, युद्ध करो और मेरी याद करो, है ना। अच्छा, मां मनुस्मर युद्ध च, ये बोलते ही शीर्षक का अर्थ पुराना हो गया और व्यस्त जीवन बोलते ही शीर्षक नया हो गया, लेकिन जो उसमें वस्तु है, जो चीज है, वो ज्यों की त्यों है कि नहीं है। अच्छा, तो यहां मैंने ये बात क्यों कही, यहां इसलिए बताई कि लोग कहते हैं कि शास्त्र जो हैं वो संप्रदाय बनाते हैं, मत बनाते हैं, मजहब बनाते हैं, शास्त्र लोगों को घेरे में डालते हैं, इसलिए शास्त्र को मत मानो, है ना, हम जो कहते हैं सो मानो। तो जब तुमने कहा कि हम जो कहते हैं सो मानो, तो तुम्हारा बोला हुआ भी शास्त्र हो गया, अनुशासन हो गया ना, उसमें अनुशासन हो गया, तुमको एक जगह रोकता है। तो अब देखो हम वेदांत की बात बताते हैं, वेदांत शासन शास्त्र नहीं है, ये बाएं से जाओ कि दाएं से जाओ, ये है शासन शास्त्र। एक अमेरिकन आदमी जब यहां आवेगा इस देश में और मोटर चलावेगा तो उसको पहले असुविधा होगी, है ना। अच्छा, वो कहेगा कि हे सरकार, हिंदुस्तानी सरकार, ये तुमने जो बाएं से जाओ ये कानून बना रखा है, ये बड़ा असुविधाजनक है, तुम इसको बदल दो, ये तुम्हारा कानून गलत है, मैं कहता हूं कि दाएं से जाओ ये कानून बनाओ, है ना। लेकिन हमारा एक हिंदुस्तानी अमेरिका में चला जाए और मोटर चलाने लगे, ये जो यहां मोटरें बनती है ना, यहां ड्राइवर बैठता है दाहिने, और अमेरिका की मोटरें जो आती हैं उनमें ड्राइवर बैठता है बाएं, तो कानून दो देश के दो तरह के हो सकते हैं, और यहां वाला कहेगा कि तुम्हारा असुविधाजनक है और वहां वाला कहेगा कि तुम्हारा असुविधाजनक है, हैं? और ये यहां वाला वहां का गलत बतावेगा, वहां वाला यहां का गलत बतावेगा। वो तो जिसको जैसा काम करने का, जिस भाषा में बोलने का, जैसे बैठने का, जैसे एटिकेट का संस्कार पड़ जाता है, वो उसी को, उसी इतिकृत्य को अपना इतिकृत्य मानता है। इसका नाम होता है शासन शास्त्र, बोला इसका नाम शास्त्र है, शास्त्र। ये हमारा वेदांत शास्त्र जो है ना, वो ऐसा नहीं है, वो कोई विधानात्मक या निषेधात्मक शास्त्र नहीं है। वो क्या है कि जैसे समझो कि एक होता है ना, एक एक जरा सा यंत्र होता है, तो कहीं भी धरती पर रख देते हैं तो उसका मुंह उत्तर को हो जाता है, ध्रुव की ओर हो जाता है, होता है ना, एक हमको उसके नाम बोलते हैं कुतुब नुमा बोलते हैं। अच्छा, तो वो शासन शास्त्र नहीं है, वो क्या है, वो संकेतक शास्त्र है। वो ये नहीं कहता है कि इसको उत्तर मानो, वो सिर्फ इतना बताता है कि ये उत्तर है, वो ये नहीं कहता कि उत्तर सिर करके मत सोवो, हैं? वो ये नहीं कहता कि उत्तर मुंह करके खाओ, वो सिर्फ बताता है कि ये उत्तर है। संसनात शास्त्रम, तो वेदांत शास्त्र क्या है, वेदांत शास्त्र कहता है मिट्टी ऐसी है, पानी ऐसा है, आग ऐसी है, हवा ऐसी है, आसमान ऐसा है, देह ऐसा है, प्राण ऐसा है, मन ऐसा है, बुद्धि ऐसी है, सुषुप्ति ऐसी है, समाधि ऐसी है और तुम ऐसे हो। वो ये नहीं बताता कि तुम ऐसे बनो, बोला वो तो गलत वेदांत है। वेदांत ये बताने के लिए नहीं है कि तुम ऐसे बनो, वो तो किसी धर्मशास्त्री से पूछो। हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बात तुम है ना, ये बात एक मुसलमान मौलवी से पूछे, फकीर से नहीं। हाँ, वो फकीर के बताने की चीज नहीं है। बोला हम क्या खाएं क्या न खाएं ये बात तुम्हें समझनी है तो एक ब्राह्मण विद्वान जिस संप्रदाय के तुम अनुयायी हो उस संप्रदाय के आचार्य से पूछो। अब ये तो महाराज सत्य का निरूपण करने वाला है। बोला ये तो अवधूत की वाणी है, ये मौलवी की नहीं फकीर की वाणी है, ये आचार्य की नहीं अवधूत की वाणी है, ला मजहब की वाणी है ना, जिसने सब फिरकों को फक कर दिया, फक फक करके फाक गया हो, ये जितने फिरके हैं ना, फिरके मत पंथ संप्रदाय मजहब फिरका परस्ती है ना, ये फिरके को फाक करके जिसने फकनी बना ली अपनी, फाक गया, उसका नाम है फकीर। फकीर फक कर दिया, फक करना माने मंसूख करना, मंसूख करना माने बाधित करना हो, वेदांत का शब्द है बाधित और अरबी का शब्द है फक करना, फक अरबी फारसी दोनों में से किसी का है, फकीर। तो एक ब्रह्म कोटि का महात्मा है, संत है, और एक ईश्वर कोटि का आचार्य है। बोला ब्रह्म कोटि ईश्वर कोटि, मौलवी फकीर आचार्य और संत अवधूत सच्ची बात सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि जैसे अगर हम किसी को ये बताते हैं कि हजार घड़ों में मिट्टी एक है, हम एक समझदारी की बात कह रहे हैं, आपको मानने के लिए विवश नहीं कर रहे हैं। कोटि कोटि घड़ों में आकाश एक है, अखंड है, अद्वय है, ये बात जब हम बोलते हैं तो कोई मत नहीं बताते, मजहब नहीं बताते, सब मतों में सब मजहबों में और जहां मत मजहब नहीं है वहां भी, ये एक सत्य है। प्रत्येक सेकेंड में काल है कि नहीं, प्रत्येक सेकेंड बहुत है पर काल एक है, मिनट बहुत है काल एक है, घंटा बहुत है काल एक है, दिन बहुत है काल एक है, युग मन्वंतर कल्प बहुत है परंतु काल एक है, घड़ी बहुत है परंतु काल एक है। बोला ऐसे ही घड़े बहुत हैं पर आकाश सब में एक है, ऐसे अहम अहम अहम। हमको एक महात्मा ने बताया कि अगर 10 हांडी में दाल चढ़ा दी जाए और वो फुदकती हो, खुदुर बुदुर खुदुर बुदुर खुदुर बुदुर फुदक रही हो, तो फुदकती तो अलग अलग है लेकिन सब में पानी एक है कि नहीं, अरे किसी में हल्दी डाली है तो रंगीन है, किसी में हल्दी नहीं डाली है तो रंगीन नहीं है। बोला लेकिन सब में पानी एक है, सब में आकाश एक है, इसी प्रकार ये घड़े जो बने हुए हैं इनमें मैं क्या है का, ये तो खुदुर बुदुर है। बोला ये अस्मी अस्मी अस्मी जो है ना, को हम ये क्या है का, ये दाल के पानी का खुदुर बुदुर है, ये घंटी के रुंझुन है, टंटन है, टंटन क्या, शिवोहम शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम है ना, कोहम कोहम, ये तो खुदुर बुदुर है दाल की, है ना, ये अस्मि अस्मि अस्मि। जो असली चीज है ना वो है चैतन्य, और वो ना देह से अलग हुआ, ना देह के कारण कटा, न प्राण के कारण कटा, न मन के कारण कटा, न विज्ञान के कारण कटा, न आनंद के कारण कटा, न सुषुप्ति समाधि के कारण कटा, एकदम साक्षी चैतन्य, प्रत्यक्ष चैतन्य, वो क्या है? बोले अखंड है। तो वेदांत क्या बताता है? अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम् तत्त्वमस्यादि वाक्यानि जगुर्नेतर जीवयोः। ये तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य हैं, वो क्या बताते हैं कि ये जो शुद्ध चेतन है तुम्हारे शरीर के भीतर, वो अखंड ब्रह्म ही है। वो इस देह से, मन से, प्राण से कटा हुआ नहीं है। पूर्ण ब्रह्म के साथ इस शुद्ध चैतन्य की एकता बताते हैं, एकता। तत्त्वमस्या नेतर जीव, ओहो, चिदाभास और स्वप्न कल्पित, ये दोनों ब्रह्म नहीं है, ये बाधित हैं। और जो चैतन्य है, चिदाभास ब्रह्म नहीं है, क्योंकि एक आदमी पापी है, दूसरा पुण्यात्मा है। तो जो पुण्यात्मा है वो चिदाभास है, जो पापी है वो भी चिदाभास है, जो सुखी है वो भी चिदाभास है, जो दुखी है वो भी चिदाभास है, वो तो पाप पुण्य का फल भोग रहे हैं। और जो पशु है वो भी चिदाभास है, और जो मनुष्य है वो भी चिदाभास है, उनकी आकृति में भेद है। परंतु जो चैतन्य है वो न पशु है, न पक्षी है, न पापी है, न पुण्यात्मा है। एक दिन एक वेदांती सेठ आए हमारे, तो बोले स्वामी जी हमको एक प्रश्न का उत्तर दो। हमसे गलती तो बहुत होती है, ऐसे बोले ना, अच्छे समझदार हो सत्संग, हमसे गलती तो बहुत होती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि मैंने गलत काम किया, है ना? तो ये क्या बात है? मैंने बहुत सोचा कि जब मैंने बुरा काम किया, गलत काम किया, तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने गलत काम किया, लेकिन स्वीकृति मिलती ही नहीं है। मैंने कहा, अरे सेठ तुम इसका उपयोग करो भला, इसको काम में ले आओ, ये तो बहुत बढ़िया चीज तुम्हारे अंदर ईश्वर की कृपा से आ गई है। तुम असल में शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, करता हो ही नहीं। तो ये जो तुम्हारे स्वरूपगत अकर्तृत्व है, अभोक्तृत्व है, शुद्ध है, वो तुम्हारी बुद्धि में आरूढ़ होना चाहता है, है ना? वो उतरना चाहता है तुम्हारे जीवन में, उसको उतरने दो, है ना? उसको रोको मत, उसको उतरने दो कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं नित्य हूं। परमात्मा तुम्हारे जीवन में प्रकट होना चाहता है, तो उसी की ये पहचान है। तुम अपने को कर्ता भोक्ता मत मानो। अवच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मण एकताम, तो एकता जो बताता है वेदांत, तो इसके लिए नहीं हो। यही तो सारा मत, ये उपासकों से अद्वैत वेदांतियों का मतभेद केवल इतना ही है। वो कहते हैं कि 100 रुपए से 1 रुपया जुदा नहीं होता है, इसलिए ईश्वर से जीव अलग नहीं है। ये उपासकों का सिद्धांत है, बोला यही उपासकों का सिद्धांत है, ये वेदांतियों का नहीं है। वो कहते हैं कि जब 100 रुपए का नोट है तो अलग अलग एक एक रुपए जो 100 होते हैं वो उससे जुदा नहीं है। अद्वैत वेदांति कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास 100 रुपए के एक एक रुपए के नोट 100 हो, तब तुम ये कहते हो हैं? तब तुम ये कहते हो कि 100 रुपए के नोट हैं, है ना, और 1 रुपए का नोट 100 रुपए के नोट से जुदा नहीं है, या 100 रुपए का तुम्हारे पास नोट है और तुम कहते हो इसमें 100 रुपए हैं। तो 100 रुपए का जो एक नोट है उसमें 100 पना जो है वो कल्पित है, आप देख लें, और एक एक रुपए के अलग अलग 100 नोट हैं, तो 100 रुपए के अंदर एक रुपए का नोट होने पर भी अलग है, उसका अलग व्यवहार कर सकते हैं ना। हाँ, व्यवहार में वो अलग हो जाएगा, पर 100 रुपए का जो एक नोट है उसमें 100 रुपया कल्पित है। आपके पास 4.54 है कि 1 रुपया है, पुराना हिसाब हमको मालूम है वो, हम जानते थे कि 1 रुपए में 4.54 होते हैं, अब पता नहीं कितनी होती है, क्या होता है वो तो हमको काम नहीं पड़ा है। तो आपके पास 4.54 है, उनको तुम 1 रुपया मानते हो कि आपके पास 1 रुपया है उसमें 4.54 मानते हो? बोले हमको तो कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। तो फर्क है, बोला 4.54 व्यावहारिक रूप से 4 है, अलग अलग है, और 1 रुपये में जो 4.54 का मूल्य है वो कल्पित है, 4.54 बना उसमें, एक में ही 4.54 बना कल्पित है। तो ये जो आत्मदेव है ना, ये स्वभाव से 1 रुपया है और इनमें 4.54 कल्पित है, ये स्वभाव से 100 रुपये के नोट हैं, इनमें 1-1 रुपये के 100 नोट कल्पित हैं, ये अखंड परिपूर्ण ब्रह्म है। बोला तो ये वेदांत शासनात्मक नहीं है, आपको हुक्म नहीं देता है कि आप अपने को ब्रह्म मानो, इसलिए ये विधि निषेधात्मक शास्त्र नहीं है। ये तो एक सिद्ध वस्तु को जैसी की वो है उसका वर्णन करता है। तत्त्वमस्यादि वाक्यानि। अब ये कहो भाई कि हम अपनी हमारी पूर्णता का तुम वर्णन क्यों करते हो? बस ये समझो कि तुम्हारी साधना पर जिज्ञासा पर ये कुल्हाड़ा है। एक जिज्ञासु शिष्य किसी महात्मा के पास आया और वो समझाने लगे कि देख, जगत ऐसा है, जीव ऐसा है, माया ऐसी है, अविद्या ऐसी है, ब्रह्म ऐसा है। बोला महाराज बोल के मत समझाओ, हमने सुना है कि ब्रह्म बोल के नहीं समझाया जाता। अच्छा भाई ले, चुप हो जाते हैं। अच्छा तो महात्मा जी तो चुप हो गए। अब वो जिज्ञासु की समझ में कुछ आया? तो उसने तो अपनी समझ के लिए दरवाजा बंद कर दिया। जिस दरवाजे से ब्रह्म की समझ उसके दिमाग में घुसती, उस दरवाजे को उसने बंद कर दिया। आपके आंख से देख के ब्रह्म को पहचानेंगे? नाक से सूंघ के पहचानेंगे? जीव से ब्रह्म घुसेगा? अच्छा आपके मन में जो चीज कभी आई नहीं है वो कैसे आवेगी? आपकी बुद्धि में जिसका संस्कार ही नहीं डाला गया वो कहां से डाला जाएगा, कहां से आवेगा? और मान लो कभी आ गया है, तो आप में जीवत्व तो रहता ही नहीं, और नहीं आया है तो आए हुए जीवत्व तो की निवृत्ति चाहिए, निवृत्ति, आरोपित का निषेध होना चाहिए। जब आपने अपने को पापी माना, पुण्यात्मा माना, सुखी माना, दुखी माना, जब आप अपने को मरने के बाद नरक स्वर्ग आदि में जाने आने वाला आपने मान लिया, तो आपकी इस मान्यता को मिटाया कैसे जाए? अच्छा आपने अपने को पापी पुण्यात्मा सुन के ही तो माना है ना। अच्छा अपने को नरक स्वर्ग में जाने वाला अब सुन के ही तो माना है ना। तो आपकी इस मान्यता को काट करके आपको मुक्ति देने वाली जो बात है वो यदि हम आपके कान में से नहीं घुसेड़ेंगे तो भीतर से कहां से निकलेगी? जब भीतर है ही नहीं तो निकलेगी कहां से? तो आरोप जो है वो निषेध के द्वारा हटाना पड़ता है। क्योंकि आपने अपने आप को लोगों से सुन के, शास्त्र से सुन के, विचार करके, अपने कर्म के फल को देख करके, भोगजन्य सुख को देख करके आपने ये माना है कि मैं ऐसा हूं, इसलिए आपकी मान्यता छुड़ाने के लिए है ना एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो कौन सी भाषा हो तो आपकी ये मान्यता मिटेगी? किस बोली में बोला जाए, कैसे कहा जाए? कब बोले आपकी खंड मान्यता को छुड़ाने के लिए अखंडता का बोधन होना चाहिए, आपको आपकी अखंडता समझाई जानी चाहिए, यही वेदांत का काम है। तो प्रत्ययी प्रत्ययश्चैव यदाभासौ तदर्थता तयोरचितिमत्वाच्च चैतन्य कल्प्यते फलम। आओ, एक होता है प्रत्यय और एक होता है प्रत्यय, एक होता है प्रमाण और एक होता है प्रमाता। ये हर शरीर में अलग अलग रहते हैं। और प्रमाण अपने फल को प्रमाता में ले जाकर के आरोपित करता है। आप देखो, ये वेदांत विद्या बड़ी विलक्षण है। जैसे देखो, प्रमाण माने आप लोग श्लोक नहीं समझना हो, वो तो शास्त्र में तो कोई श्लोक बोल दिया, दोहा बोल दिया, वो तो दोहे का नाम प्रमाण नहीं होता है, श्लोक का नाम प्रमाण नहीं होता है। किंभो श्लोका प्रमाणम, पतंजलि महाभाष्यकार पतंजलि बोलते हैं कि क्यों जी श्लोक का नाम प्रमाण है, एक कविता बना दी और वो प्रमाण हो गई। तो बहुत लोग तो शब्दों की सुंदरता और मजी हुई भाषा है, संगीत और कविता, मैंने सुने महाराज, मैं कवि सम्मेलन का, संस्कृत कवि सम्मेलन का भी अध्यक्ष रहा हूं, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन का, तो नारायण, और हिंदी कवि सम्मेलन का भी अध्यक्ष रहा हूं, तो आपको ये बात सुनाता हूं। कवि लोग जो हैं, वो मैटर तो कुछ नहीं होता है, लच्छेदार शब्द है ना, और गा करके सभा में सुनाते हैं। तो कुछ लोग गाने पर रीत जाते हैं, हैं, और कुछ लोग लच्छेदार शब्दों पर रीत जाते हैं, कुछ लोग उसके टोन पर रीत जाते हैं, और कुछ लोग वो जो हाव भाव है ना, हाव भाव दिखाता है ना कभी खड़ा होकर के, उस पर रीत जाते हैं, और भीतर मसाला कुछ नहीं, छनछन पाल भीतर तो कुछ नहीं है ना, तो उस कविता में आया क्या, का आया कुछ नहीं। तो असल में चीज आनी चाहिए। हम अपनी आंख से आम को देखते हैं, तो आंख है प्रमाण और आम है प्रमेय, और प्रमाता कौन है, का देखने वाला मैं हूं, और देखने का नतीजा क्या निकला कि मैं आम को देख रहा हूं। फल किसमें हुआ, देखने वाले में देखने का फल आया। तो बोले यहां देखता है आभास, जीव और ब्रह्म की आप एकता को देखता है आभास, और फल जाता है कूटस्थ में। बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र लीला है कि देखता है आभास और फल जाता है कूटस्थ में। कहां, असल में आभास की असली आत्मा कूटस्थ ही है। तो सत्य में पक्षपात होने के कारण है ना, आभास बोलता है कि मैं परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न हूं, और कूटस्थ कहता है कि हां बेटा तुमने बिल्कुल ठीक देखा है, हां बेटा तुमने ठीक देखा, तुम्हारी आत्मा मैं कूटस्थ ब्रह्म हूं। कूटस्थ ब्रह्म है, घटाकाश महाकाश है, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, और द्वैत का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ब्रह्मण्य अवस्थिता माया विक्षेपावृति रूपिणी आवृत्याखंडताम तस्मिन् जगज्जीव प्रकल्पयेत। ये विक्षेप जो बड़ी भारी दुनिया दिखाई पड़ रही है, और अपने भीतर जो नासमझी बैठी हुई है, नासमझी आ गई अपने भीतर, और ये दुनिया दिखने लगी ब्रह्म में, और इससे अपनी और ब्रह्म दोनों की अखंडता ढक गई, और मैं जीव हूं और ये जगत है, जो दिख रहा है सो जगत है, जो देख रहा है सो जीव है। ये क्या हुआ, कब ब्रह्म की और आत्मा की दोनों की अखंडता ढक गई। क्यों ढकी, कब ब्रह्म में विक्षेप दिख रहा है और अपने में नासमझी दिख रही है, ये क्या है, कब दोनों असल में ब्रह्म में ये माया ही है। अच्छा, तो अब ये प्रसंग जो है वो आपको फिर सुनाऊंगा।